بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدي تيب راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون كو جوند ارانره اندرنده دو دفتره عشر مسائل مهمه في الصيام للشيخ استاذ دكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى وندو دا مسيب من ما كتب أبو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. هذا الشهر العظيم شهر يستحق من المؤمن ان يبذل جهده في معرفه احكامه والتامل في حكمه، كيف لا وهو الشهر الذي فيه ترك المعبود لله عز وجل وفيه غالبا بذل المعبود، اما ترك المعبود فالصيام واما بذل المعبود فالزكاه. هذا الشهر العظيم جامع الفوائد وكليه الخيرات وفيه كل الطاعات، وهو شهر الصوم وهو شهر الصلاه فرضها ونفلها وقيامها، وهو غالبا شهر الزكاة، وهو شهر الصدقة، وهو شهر العمرة، إذ العمرة فيه أجرها كأجر من حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر الذكر، وهو شهر القرآن، وهو الشهر الذي اصطفاه الله عز وجل لنفسه، أعلى الصوم، اصطفى الله عز وجل الصوم لنفسه، وجعل أجر هذا الصوم إليه سبحانه وتعالى، هو جنة بين العبد وبين النار، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار. فشهر هذا فضله وطاعة هذا أجرها، حري بالمسلم أن يتفقه في أحكامه. وانتقيت من هذه الأحكام كما ذكرت عشر مسائل، رأيت أن هذه المسائل هي أهم ما يحتاج المسلم إلى معرفته. راديو من المنتدى السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليت الله سبحانه وتعالى دعانو نراد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوتو دون هيدن والدين رو الله جل وعلا جنگو قل قولوا رسالة إن تيدو عشر مسائل مهمة في الصيام مسألة جي سبقو هيتو دي هلقا كوركا ديرو دفتر اللي ونو هيد جوتي سيدا ان اتوتو لنتوري الله سبحانه وتعالى بلن كدي دارن سين تغاي ندو دفتره نيوغنده اندر درسو جيتاتي باذن الله سبحانه وتعالى، انه قدير على كل شيء. هري باوند تشرنون كانكو صالح السندي حفظه الله تعالى ورعاه، لو يتي الله سبحانه وتعالى وماك الله جل وعلا ايرما لما كوندن وجوكي درني جيا بمقبون مبن سايدي كمقيري جهبو انو جيا يمودو odo mausim molana do wete mausim ko sa'i katawa tahara no sella inen treat yani treat hunde ko sa'i kande dabbete haraka disi dabba mai on non sa'i de hebo do wete mausim hunde ko on sa'i mota tahara den do hunde sinde dabba mai on non sa'i de hebo de maki no je adin do mawasimuji odo mausim maudo ewdo ded yani kodo teddudo yani hittulo o mota tahara hewti ka o wera ka meden en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo tawno en o newnana en kadi gollugol e mudum ko yido yarli o jabana tun non ko lewru suma yemma ko buri labede neddo juddo ko jabborto ndudo lewru teddundu ko etagol fama nyaawoje ndudo lewru janga nyaawoje ka do korka ko anda kon ko Allah subhanahu wa ta'ala farle makko e mudum jonnon e odo majlis tayyib no wonde no wardu de jangol odo risala de wonno mu juti seeda kanyu akuna abu nasir hafidhahullah wa ra'a be jangane en nasu si bedarike min mi rewa e mudum ka pula mi jangata na so hande kadi dawnde be jangi mo kambe faqat min mi yewtay maana on hella ka dengal meden fi yen waaw faamude de wonno sen jangi jangal en jangi firongo sattana en hata wa tahara hay fecer mayren waawata jangul jonnon faamude de men den ko taggugol wona ko wete ko jangnago haray onon on jokke tum bindi din daron haray min mi rewa e mudum ka pular bidnillahi subhanahu wa ta'ala e make andugol konko Allah subhanahu wa ta'ala farle do makko en do do jonnon de do jonde de jodi den hande en jangay e mayre masalaji sappo hittudi ka korka do do lewru en ande ko lewru tawru hara hino hanani neddo julto de o wakkiloto andugol nyaawoje de o tasko hikamuji do do lewru taado korka de wonno ko lewru tawru hara neddo hino acca ko welata mo e mudum fi Allah subhanahu wa ta'ala e kadi ko hasi kon ko ittay kon ko welatamo ko accitay kon ko welatamo o hadi to gay kon ko welatamo o itta kadi kon ko welatamo ko welatamo kon kanko neddo kon ko accata ko nyamete kanyuma e jaram e kala ko bondata ko wete kon ko kon ko o jonnata Allah subhanahu wa ta'ala kon ko ta rahimo wela ko jawdi makko ndi gida zakka sitay woni o ti itti zakka mu ko ndu do lewru e wonbe en tawde insha Allah ta'ala ma uti ittu sadaqa mwandanta hore ma ko ida dama ki ndu lewru hindu moobi burede e kadi hindu moobi moddireji di e kadi ko buri heewude doktareji di hinu ndu do lewru ko lewru korka e julde farlane kanyum ma inafil ko lewru kanyum kadi wete ko daragol jemma juula ko lewru zakka ko lewru ittu gol sadaqa ko lewru kadi wadu gol umra mo hebi fer wadu gol umra لون من رادو ماكي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بماكي مواد عمرة اندر سوما يه انو قطع اون حج دلو وندو دي امني بمانا براجي وقت عمرة اليو رسوما يهندو كو براجي امتها ترى حج دي ان رادو صلى الله عليه وسلم في نمور لما ان عندي جارون دوكو قبلو مولانا ان تركي الله سبحانه وتعالى يميبنا اند كو ليو ركاد جانتا قول اندي الله ليو القرآن lewru do Allah subhanahu wa ta'ala subani hurim de wonno korkakan e Allah tabarak wa ta'ala o inni bi hadithin qudusiyyin golle biddo adama den fofu kanko ni ko jeyi so wona korkakan ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi kanyum korkakan ko kanko kay woni ko yobata juddi korkakan be maki ndudo lewru Allah subhanahu wa ta'ala wadi ndu kadi ndu wirngal do hakkunde jeya do ni hakkunde yitange ndu fo mayru ko yurmende ndu fo mayru ko yaakuye ndu fo mayru kadi o rindugol neddo e yitange amma konko wobbe go fillooto inna wande manna arwande lewru nun ko yaakuye tumbon ko yurmende sappo sakiti den ko rindinede ga yide o do hadith wona seddo ala aslu lewru nun fo mayru ko yaakuye ndu fo mayru ko yurmende e kadi ndu fo mayru ko ndu sa'i kan neddo rindintena to golide jonno lewru tawru hara ko pural mun gal ni doftare den ko joddi mun din ni ino hana ni neddo jurdo duhido ma do suddido de wetoto o fama nyaawo je do lewru o du wadi ha cerno ma maki mi subi e der den to nyaawo je dudu de e masalaaji sappo pet mi yi wonde man nako dido masalaaji sappo buri hittude neddo ko haton jinni andugo nyaawo je den no dudi kon dido sappo e do masala dido masalaaji sappo ko kanji buri hittu da ko waddi neddo yo andi ala ni jangay naso kambe be dawal makko ala mo be ko dawal de ala masala tuula biya dukhul shahr wa dukhul shahr lahu tariqan awwala fi ma rudda tu hila thaniya wa imma tuma bi sha'ban 30 yawma amma ru'yatuhu ay yara al-muslimu bi nafsihi aw yukhba min thiqati bi ru'yatihi ودليل هذا قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم واما الاكمال في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 وهذا كما هو حاصل في هذا العام عام 36 و400 على الالف لم يرد هلال فاكملنا عده شعبان 30 يوما masala arano on ko naati gol du dole wuri o do ko masala hittudo motata har neddo juldo no hani andugo du dole wuri naatugol mayru on no mari laawi didi arano gol ko ijugol darorde lewru sumayendu ijugongol ko nde juddo yiyanta hore mum madum o humpite immorde neddo nundudo gorko juldo hellifaado dimo feewudo ko shurutuji dinni o humpita wonde manna o yindudo lewru hayno siko kanko karama ko be gomaki labudda hebo dido kono ko sendi kon goto pet hino sella sabu hadith abdullah ibn umar radallahu ta'ala anhuma won donka bulugul maram dalil e gongol nalado maki alayhi salatu wassalam hore sum ii kanyum de wurum e kadi allah tabaarak wa ta'ala inni ka daftara makko tiddunde kala e modon iju do ndudo lewru madum tawado handu dari yo hur ko yani lawla ara ngondi imongol si tewni lewru ndu iyaka nyande no ga jeene sabbatu sumaye haray ko sabbatu sumaye timmina chapande ko yen kontu gele ka sabbatu sumaye inni gogo hatimma chapantati jango mu haray ko go sumaye sede mu on na rama ka re salatu wassalam si tewni nibbitani on yasi on hadi on yi gol lewru ndu dule madu e ko wete ko niure madu ndiyam ma ko nande din non fiya kuji demaki timmina sabbu sumay badda chapandati demaki ndedo deftere kande winda neebi o hitande duudu wulure e temennay e chapantati e jeego hijriya peon do non ko wulure e temenna e chapanna e tati taqriban hebi dimi jeetti di kan ko cerno hadirahu allah taala o indi ndedo deftere hebi dimi je demaki ndedo hitande lewrundu iyano ka nyande no ga jeena sabbu sumaye ko wadi haabe timminno sabbu sumaye balla chapande non se be fuddi horugo jonno si tewoni leydi kanyum saudi be ndari ndudo lewru be yindu be humpiti en kamenga e kadi yeso be men be humpiti wonde manna lewrundu iyama are ko waddi ko jokkugol den don iyande e doftagol den don tindinande e wutirgol baawo leydi men din sharia mayri on madama be ni iyama sabati ko gol saudi ko yiko hare non ko sidde ko tongol karma ko den ala wajhi al ikhtisar wal ijaz amma al hisab al falaki fa inna la ibada fi wa la sihhu timadu la bi siyam wa la bi fikr bil nas wa bil ijma amma an nas bi qawli sallallahu alayhi wa sallam sumu al yawm wallahu azza wa jalla arada minna an takuna hadhihi al ibadatu ibadatan maysura ibadatan sahla ra'ayna al hilal sunna walhamdulillah wa illa fa inna يتمم شهر شعبان 30 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون واعتماد الحساب والزام الناس به لا شك انه من التنطع في دين الله عز وجل واما الاجماع فقد نقل الاجماع على ذلك اعني على عدم اعتماد الحساب الفلكي في الصوم والافطار عدد من اهل العلم منهم القرافي المالكي رحمه الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيرهم من اهل العلم baunde be jantani en ko lewru dum tabitir kato be maaki ko imandu iye nyande no gaje na sabbu sumaye ma dum timmine sabbu sumaye balde chapantati be maaki no ton kontore kalandriji din be maaki ndedo tasketake e kadi sennata dum dum tuginore naka natu gol sumaye do wonaka yaltoy gol sumaye juule wonaka de le biru hare lewru sumaye ndu ko taskete e nayru ko imma iye ma dum timmine wondu dum mayde balde chapantati dalil on no tindi dum non ka qur'ana e ka sunna dum heno tindina der ton e kadi portal karma ko ben no hore mudum amma hellaka dalil na do maaki alayhi salatu wassalam hore si tewni o bi allah tabaaraka wa taala ko dabbiri en ko faala o yolato ngal do dewal ko dewal newi ngal dewal ngal mettaati sen yi lewru ndu hore walhamdulillah sen iyaadi timmine wondu ndu mayde badde chapande nalaado alayhi salatu wassalam e kadi be maaki halkike ben feddintinnaybe ben lugginoto burtina jonnon taskagol calendrier on waddiya dum to yimbe ben la shakka hino jiya e feddintingol ta diina e lugginagol e kadi amma hellaka portal karamo ko ben e mudum buye karamo ko ben no eggi wonde yani calendrier on tasketa ne mabbe al qarafi al maliki rahimahullah ne mabbe kanyum ke sheikhul islam ibn taymiyah rahimahullah e ko wona be do karamo ko be okkabe gandal kanyum e fam radio men al muntada salaf salaf salaf al masala al thaniya sawm yawm ash-shakk hal hal yushra al muslim an yasum qiyasa al ibadah rubbama yakun hasal khata aw hasal ghalb wa waqi' al hal an al ilah qad yulta bis samaa wa jawab an hadha an yuqal innahu la yushra siyam yawm ash-shakk بل صيام محرم على صحيح من كلام اهل العلم ودليل هذا ما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ويستمتع من هذا اذا كان للانسان صوم كان يصوم فلا حرج عليه ان يصوم هذا اليوم ان وافق صيامه مثال ذلك أن يكون ممن وفقه الله إلى أن يصوم يوما ويغفر يوما ويفطر يوما ووافق اليوم الذي نحن فيه الآن يوم فطره ويكون غدا يوم صيامه فلا حرج عليه من ذلك إن شاء الله. باوند جانبو لي مسألة أرانو كيان دلورونو كهن من تبتيبك إما كتيم مؤن كنيا ورهور بول نيان دي سيكي كويتا نيان دي سيكي كو bimbi nyande no gaye jena sabbu sumaye hande ko no gaye jena sabbu sumaye jangu ko yawmu shakki no way wonde har ko go sumaye de wonno lewru hino mayda balde no gaye jena no way kay wonde har den do nyalande ko jeyande sabbu sumaye de wonno lewru mun kay no way ma yende balde cappanta yarli hino dagani ne to juddo bi mana hino shar'ina na ne to juddo de horata ngal to nyallal fi innugo joni sitai woni jango ko sumaye harami hori sitai na sumaye kadi harami hori kor kam don wonde baraji oti na mata no way wonde hara jamaa on faldu e ndari be yalle wor non kon har ko faljere ma dum hara ko dule woni ko bimaana hadi lewru dum iyede kono kan lewru dum no kam mata hande ko no gay jena sabbo sumaye ndare lewru dum ronke iyede kanko inna no way wonde hara jamaa on lewru dum no ton o hadi be yandu ko duule den ma e galdo be daarali mo be wattanaali kon be mudum modja ala kullin kanko neddon ka wonki makko o ina lewru dum no ka tam kono jamaa iyaadi jonnon haande wonta jango ko sumaye mi ronka horde acci joni mi ho sitay woni ko sumaye falhamdulillah sitay woni wona sumaye falhamdulillah be maaki dum do dagaaki accu tode hino harmi e kongudi karama ko سيدي مولو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما نراد عليه الصلاة والسلام بماكي كلهور دنيلان سكتان دي مولو هرأي ويدي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم أبا القاسم نوان تنغان دي بنادو صلى الله عليه وسلم بماكي كونتو نقل قوتن اتن تنان درتو قلن نسل هورا يوم الشك تنن كنقل ماندان لا هورا ما كواتي سوما يدراد تاي هورا يحمد واتش جنب mojogiti siyam daud madalan hara hande nyalbino gay jena sabbu sumaye hande hara horan hara jangu muhani hurgo de wonno so nyami hande hore jangu o dono salla hore jangu hay non sitewni jangu ko cappantati sabbordu sumaye hay stelni ko yom shak o dono salla hore mane to mota taran wono horde alkamisa kanyum maytene jangu hawru dina alkamisaare maytener wonaka inde nyande yom shak jarno ke ma ko ron sallah hora bi itibari won gongol mo horde tenen kan me alkanisa ma bi itibari mo horde hande wacca jam al muntada salaf salaf salaf al masala thalitha mata an al marid wal ajiz amma al ajiz fa huwa alladhi la yatamakkanu min al sawm mimma li adami takrimihi kal majnun wa imma li adami qudratihi ka kabir al sinn alladhi yaquluhu al sawm فالعاجز إن كان قابلا للتكليف فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه شيء لا هو ولا أهله لأنه قابل للتكليف وأما إن كان من أهل التكليف فذلك ككبير السن الذي لا يستطيع صيام فإن الواجب أن يطعم من ماله وإن أطعم أحد عنه تبرع عن تكليفه فلا حرج وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذه الفتنة بينها ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وغيره أن الضرب الكبير الذي لا يستطيع أنها كالرجل الكبير الذي لا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيفية الإطعام لها صورتان. الصورة الأولى أن يعطي مسكينا عن كل يوم نصف صاع من طعام، فإذا أعطاه مثلا من الرز فإن صاع الرز يساوي كيلوين ونصف تقريبا أو أقل من ذلك، فإذا أعطى نصف صاع يعني كيلو وربعا فإنه يكون قد أطعم مسكينا عن هذا اليوم. ومعكي كان شيخ صالح السندي حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا والمسلمين بالعلم مسألة مؤ نقل نونه مواوتاه بكهن وإبادة بماك أما مواوتاه كم تاتهرا نوانتاك من هولو إما سبو فرلاك أراكو هادي وفرلي وفيتري نقل فيتو ما دونهرا وهادي مو ووغل هولو كنيو نقل توم دو كدو نايجو هلا كدوي بما دون هلا كسودي بماك مواوتاه هولو stayoni ko sabu angal farlede e makko korka are o do wadaki mo yuhur e kadi wadaki yu etu e kadi wadaki yu etane stayoni angal baudindin ko sabu angal hakkille e ngandi mo wala hakkille Allah subhanahu wa ta'ala hay hude farlade mo halaka dewe demaki amma non stayoni ko neddo mo andanda hore ma no waddi dum yuhur won tum mari nganto ko yani harata mo korka o wawata sabunayi mun neddo jen marto dubi towudi har hande kado wata on de gila bindi hakikiide o nyamaade hay hunde har o nawyi be maaki ko wadi o do ko da jettata e jawdi makko ni o nyammina o eta sitay non goppo e be ngure nde ma e janabbe ben yetti e jawdi mudu okkimo baonde landi mo humpitimo hare de kar lam fala ma etande woni amini woni hare no sella le wonno Allah tabaaraku wa ta'ala woni ka deftere makko tiddunde hino waddi membe wawata korka sotta gol ani be sotta hore mabbe be nyammina miskina fi kala nyalla o do non fidiya wonde der o do aya ngudo sottigu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma bangini no adino ka Bukhari wonaka kanko wonde o do fidiya ko fi gorko nayejo ma dum suddi do nayejo motata hara wawata hurube o do ko yo nyammin fi kala nyallal miskino gol de maki nyammin gongol no mari haso jidi aranun non ko de jonnata miskino fi kala nyallal peccere sa'ure imorde nyamete burete don nyame di leendi enen kamen ga hare ko maro dun non ko yo jonnumo e maro kon kilo didi ni sa'i on ko kilo didi e feccere jonno ko etata kan ko feccere sa'i hare feccere sa'o en andi ko kilo goto e feccere kilo goto e demi ma dum kilo goto e ka ta haqiqa ko kilo goto e ka bi mana ko kilo goto e naya bar kilo yani sa fecci kilo fecce nay goto ko non kan mai kilo goto ma dum fi ta tampi hore ma ita tum kilo goto e feccere yetta kilo e demi dun non ko fi nyalla non ko fi nyalla kanko mo tata har wawata hurde sabu nayew nyande si woni bimbi hakikiide ko itta kam mudi makko maka sa ko mar ko mo e ko joggini ma goddo go etana mo dum kilo goto e feccere o jonna miskina be ka tawtal ba ma dum kasibbe makko o warra no nyande wo nyande so fala o jonna kanko miskino goto nyande wo nyande ko dabba ko yutu oti hebu kilo e demi ko itti fi nyalla amma jonne tedden faala o jonne neddo goto gelew mum ka fuddi haalew mum ka mayi ma dum so faala o jonna miskinaabe buri dum tato ma nayo ma jow kanko ande honno warata so faala kanyum ta wacce haalew dum ma yandu fu mayru o eta 45 kilo hawrta fi badde cappantati o jonna miskino goto ma miskinaabe dumube naam o sura arano ni hella kanyam ni do asura to tani yenna haala o masakin لعدد الأيام في بيته أو في مطعم أو في غير ذلك فيغذيه أو يعشيه كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في سنه وما قدر على الصيام. هذا العاجز هو المعتدى إن شاء أن يطعم عن كل يوم بيومه، وإن شاء أن يؤخر ذلك إلى آخر الشهر فهذا لا حرج فيه، كما فعل أبو أنس رضي الله عنه وأرضاه. Demaki, yani fason timmo so ti falama etude fi nayu mungu ma bitta makko falama mo etande fi nayu tanyum kanko mawdo konde o murti dir tabe do miskina embere bin nyalti do woni nyamo yani wona ba miskina ba jappanta ba kamakko o defa na be nyama ha be ha ma dum ono da be restaurant o sonna be ko maru so di kala nyame te mo andanda hore ma harnay oti e so kafe o sonni ala kullin ko be nyamutu ha be yonna o suddina be don madugo hitna madugo hitna be ko Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu kanko bay woni o hebi duubi ha o nawyi te ko dum wonno ko wadaina o noddaino kanyo miskinabe embere din nyaddi be o nyami o defana be kamakko be nafo be maki o do muta tarawata ko ka sabo nayo yi musubin dinna so fala nyande o nyande o etay o jonna miskino goto so fala ka do habbo haale wundum maya ono dade kamako be nyama ma o sonna be e ka restaurant be nyama o habbo imma haale wundum maya ma dun nyando nyando wala ko radio men naam muntada salaf salaf salaf amal mariid al mariid lahu talab ahwal al hal alula ay yakuna al marad al marad al nasiyah ay yakuna usiba bi yawmin yasir aw bi zukatin yasir أو ما شاك لذلك من هذه الأمراض السهلة التي لا يقبل الصائم صيامه معها ولا يؤخر المرأة عنه فهذا المريض لا يجوز أن يفطر فالواجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية أن يكون هذا المريض يضره الصوت إما بأن يعرف من نفسه أنه إن صام بطل ذلك وبعض الحالات في مرض السكري أو غيره عافاني الله وإياكم ممن يضره أن يتأخر عن تناول الأدوية ونحو ذلك أو يخبره طبيب ثقة بأنه إن صام تضرر فهنا يقال إنه يحرم على هذا المريض أن يصوم وواجب عليه أن يفطر لأن حفاظه على نفسه واجب وإن صام ضيع حكمته لكنه قد ارتكب أمرا محرما وترك رخصة الله عز وجل الذي رخص عليه فيه. الحال الثالثة أن يكون ممن يشق عليه الصيام دون ضرر أي إنه لا يحصل عليه ضرر لكن الأمر فيه عليه مشقة فحينئذ الصوم في حقه جائز والفطر في حقه جائز وإن أفطر فعليه قضاؤه إلى شفه أيضا ينظر في المريض من جهتين. نعم دماكي نتوى ابن توى بهرع numarin gamdo hada en gobe horugol en jangina nan fi ummata tarawa wata horude imma sabangal hakil widen wono waddaki mo yo horu waddaki mo yo yoboy waddaki mo yo etu waddaki yo etane dimmon ko naye jom amon en jangi wonde man nawodo ko etu so wawata ko dama ki dimmon e benta wobe haran numarin gamdo ko hada ta dum korka ko nawmo onno numari al hali jiddati al hali arano on on tawta harana onar nen ko nawnare sedare o hebani matalan barme ko jungo ma ko ingal ma dum durma ko ete kon nangamu ma ko nande din non e nawna wi seda wi ma hore seda musamo maridu seda musamo ma ko ingal ma noppi ma nyire kono harana onar nen ko nawnare hawrunde tawore haral lorda tamu suhuri di e mudu e kadi nettinta cellanga hay stewni o hori kun non tongata bi mana andik gol makko ngol be maki o do daganta ko mo yote no waddi o hora naw naw seedo al haddi mon ko daato to naw nar den lor ray mo suhuri imma kan ko tigo andana hore makko pellet suhuri lor ray mo bo jano sifa wadde gono nauna al maradu sukkari dun non ko yani diabete arabe do be mari lekkele be seeda taimu e kadi kin do lekki soti yettaliki oller mo docteur on jonni mo yo jettu imma nauna ne tongo ara sellali madu mo sonjo mo yana ma marɗo nawnaare tension ara on ɗon kay si ƴettaali sahe kay naaɗo yo ƴettu imma o yanayi ma ɗum ɗo ɓeyday mo ko wiyete ko nawmo yani ñaw o owti anndani hoore mum o ɗo ko yota ma ɗum humpitamo docteur jo holniiɗo annduɗo fii ko janngi kon wonde so huuri o heɓay tun o heɓay lorɗo ɓe maaki haray o ɗo sakkitoro hino harmi dow makko yo huuru hino waɗɗi yo tay fi honnum Allah subhanahu wa taala farlaali kaaɗo korka fii tampingol no ɓe goo sikkitama wonde manna kaaɗo korka hino jeyay ko neɗɗo lettirta hoore mum laysa kadalik qala Allahu ta'ala fi nafsi tilka al-ayati yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra e hoore ko Allah la on farli korka kan ko falana en ko newende o falanaka en sattende ko ɗum waɗi oɗo mo wonɗen jantade oɗo marɗo nde ɗo nawnare no harmi o hoora o waɗɗi yo taƴi nde wonno hiwugol wonki makkoki o wonaka hoore ngurna e ka hoore cellal hino waɗɗima kon noon so hoori hara waɗi ko waɗɗima kon innetake yo yuɓi ma ɗum yo ƴettu haray noon o waɗi hunde harmu nde o waɗɗi ko ƴetti konko Allah subhanahu wa taala niwinanimo ɓe maaki alhaali tammo on ko de laatoto kanko nawnuɗo on hara sattay e makko so hoori kono lorrataamo so hoori sattay e makko o tampay ɓuri konko selluɗo tampata so tawi woni hoori ko won tum provocantaamo yani sincantaamo nawnaare hesere ma nettina cellal ngal ɗen anndi oɗa naanen kanko lorray mo moƴƴa imma ñawngu neeɓay hara ndikkaali ma ɗum ɗum wona sabutoode yo maayo oɗo ɗen anndi en janngi wonde hino harmi o hoora o waɗɗi yo tay alhaali tammon komo tata hara so hoori o tampay ko woni tum heɓata ko wiyete kon lorra ɓe maake oɗo himo suɓindinna so faala o hoora ummuyo tampere nden e heen ngen e ɗon kaka moƴƴa ma ɗum o taƴa kadi ko won tum so oɗo taƴi o yoɓoye amma noon oɗa naane ommo tatara waata hoorugol few atara mo jabet on ma ɗum mo tension on ma mo gastrik ɓurtuɗo hara waata hoore na suumaye wona e lebbi luttu oɗo ko yo ƴetu wanawnu ɗuwa nayeejo on naane gasa ɓe humpitay seeɗa yeeso ɗo seeɗa amma omo tatara so hoori o tampay kono o heɓata lorra so muññike hoori falhamdulillah so ñaami no dagi gasan goɗɗo jon nawna pali o soñjo moƴƴa o yaaka labtaani mo waawi hoorde yo kono soñjo to moƴƴa noon oɗo so taƴi o yoɓo yey so ndikkoyi teyɗe o taƴaadi haara ko hoori kon noon أو يشق عليه الصيام معه فإننا نقول إنه لا قضاء عليه لأنه غير قادر على الصيام لا أدام ولا قضاء ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا فحاله حال العاجز الذي سبق الحديث عنه أما إن كان المرض مما يرجى برؤه مرض يأمر بردا ويبرأ صاحبه ويبرأ صاحبه في غالب الحال بمشيئة الله عز وجل فإننا نقول إنه لا يعلم بل عليه أن يتغير وينتظر وإذا شفي فإنه بعد ذلك يقضي ولو تأخر هذا الشفاء إلى رمضان الذي بعده فإنه لا ينزل إلا القضاء نعم بماكي كان كنا نقول ممري بمعنى على حالي كيدي nawon ɗon no fecci pecce tati nawnaare seeɗaare e nawnaare lorraynde so hoori e nawnaare sattanaynde mo yo huuru kon noon mo waawi hoore ommo tata nawna mum nawnaare mum nden ko seeɗa ono barne ma muusu hoore ma reedu seeɗa oɗo wiiɗen no harmi o taƴa no waɗɗi yo huuru ommo tatara so hoori lorraymo sincanaymo nawnaare goo ma ndikku gongol netta oɗo wiiɗen ko yo taƴ no harmi omo waawa tammum ko mo tatara tampay si hoori kono lorrataama won tuma soñjoto oɗo wiiɗen so faala hoore so faala o ñaam joni noon oɗo hooruɗo ɗiɗoɓe sakkitiɗɗen e ndaariraɓe façon ji ɗiɗi koyema o nawni nawonaare tawore hara o jortaaki ndikkugol e mayre ma ɗum wona wi nawnaare nde o tañƴini o ndikkoyey e mum. Aranere nden tawarne hara o joɓtaaki ndikkugol e mum, komo tatara docteur ɓe ɓe inni ɗum haa tigi tigo menen min taƴike heɓugol lekki ma, an on awaata ndikkugol nde ɗo habbol ma na ñalaande nden ala lekki ma ɗum ɓe na aati to min annda lekki nde ɗo nawnaare. Ko ɓuri ko heewde nde ɗo nawnaare hara jommum duumoday e mayre lebbi hitan nden fuu ara wawata hurde ma hayso huuri sattay moƴƴa. Oɗo hare kam koɓɓe maaki na yewti yu o yewti ñaamu suumay hara o yoɓaaɗo, o waɗa honnu o eta no nayeejom itirta noon. Nde wonno nawnaare oɗo nden e nawnaare nayeejom ko gootu, nayew ngun ko nawnaare nde ndikkata, ko wannon kadi oɗo nawnaare makko nde wona nawnaare ndikkay. Imma min taƴi ke heɓugol lekki ma, ma ɗum min annda ko ɗum wonta lekki ma, ma ɗum tigi tigi on nde ɗo nawnaare oti heɓata wiyete kom jamɗe nayi. Ma hara nawnaare nden jommum wata hordugol e muɗum few, hara jommum wata muññaade hege ko ɓuti e banɗe no kala koyo ñaam, ma ɗum o sonjo oɗo haɗa ko etu e kañum kilo e feccere fi ñande o ñande. Amma mo tata hara nawnaare mum nde himo taƴini ndikkugol sifa fali e tufoyde ko nande muɗum, ara ƴetta e waktu seeɗa oti jommum ndikkoya inchallahu taala e maake oɗo nawi etu dey koyo habbo so ndikkoy o yoɓa. Ɗon noon hayso nawni e suumaye o ndikkaani, wonɗon haa suumaye keso ari kadi o ndikkaani, ara haa joni koyo habbo so hettoy lek cellal makko kal noon oyoɓa. Nde wonno galiban oɗo ndikkoy hay si tawi woni suumaye goo fawike hoore ɗon fo muɗum koyo habbo o yoɓoya si tawi mo tañƴini ndikkugol. Amma noon so tañinaaki ndikkugol aray koyo etanen e no ɓe jammiren noon naani. المسألة الرابعة صوم المسافر وفطره. أحوال المسافر أيضا ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون ممن يضره الصيام، فواجب عليه شرعا أن يفطر كما قلنا في حق المريض الذي يضره الصيام. الحال الثانية أن لا يضره لكنه يشق عليه، بل أخبر بحقه أن يفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحال الثالثة أن يتساوى الأمران، يقول هذا المسافر الأمر عندي سيان، إن صمت فلا أجد أدنى مشقة وإن أفطرت فلا شيء علي في ذلك، ونقول هو بالخيار. ولكن أيهما أفضل بحقه؟ الذي يظهر والله أعلم أن الصيام في حقه أفضل إبراء لذمته ومسارعة لأداء الواجب عليه، ولأنه ما أكثر ما تأتي الأسئلة في هذا، كثير من الناس ينسى أنه قد وجب عليه قضاء أو يتكاسل ويسوي حتى يذكر الأمر عليه جدا ويقبل عليه رمضان الذي بعده وهو ما صام، وهذا لا شك أنه لا يجوز. فما كي مسألة ما يقوم أن المسألة كي ينسقوا وكركا هو يتدي بالمنظر، يعني كركا wonɗo e hoore voyage e taƴugol mo ngol. Ɓe maaki alhaaliji wonɗo e hoore laawol voyageur jo alhaaliji tati. Ara noon ɗum kommo tatara lorraymo so hoori hara lorraymo so hoori, imma ka wiyata toon no woɗɗi, ma laawol ngol no boni, ma masi on wona kendeejo. Oɗo haray ko waɗɗima ko yo taƴi, o taƴa no taƴirta noon on nawnuɗo mo tatara heɓay tampere si tawi woni hoori heɓay lorra. Alhaal ɗimmon koye taw hara lorratamo so hoori on tun sattay, o heɓata noon lorra on tun sattay. Oɗo ko ɓuri ko moƴƴude haɓɓe makkon ko nde o taƴata, saabu ƴettugol kon ko Allah subhanahu wa taala newinanima. Allahu jalla wa ala oyni ka deftere makko teddunde, si tawi woni hiɗon e hoore laawol aray konte e ñalɗi goo yoɓo. Ala noon kon mo tatara heɓa e lorra si hoori, imana imma o heɓa e nawnaare, ma ɗum heɓa ko wiyete kon masibo. Ɗi mum ɗum koye taw hara heɓata ko wiyete kon barar, kon tun heɓa e machaɓɓa. Oɗo ko ɓuri hande ko yo taƴu hara hoorade. Nanaɗo maaki alayhi salatu wassalam jeyaka e ɗiggere hoorugol ka hoore voyage, ɗum ɗon noon kon mo tatara heɓa e barar, ma ɗum heɓa e machaɓɓa. Amma mo tata hara alhaali tammo koye taw hara no fotanam tan ko voyage o ho inna ndara simi hoori no fota simi hoorade tan no fota, yani oton ko kilim e kadi taw yaata to naas no di non to e kona kilim masalan ma to imam dango alhamdulillah no moddi oto angal ko janal kilim no lerton ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam tikki odo galiban suhuri aso taji amsiyani inda rahma ta barat rahma ta ganin kay masha Allah kubra odo hare suhuri alhamdulillah suhura kadi alhamdulillah inna taka be jon tampere ala nay uti sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa kon to ko modde de hore odo ala hali tamma mon de wolde fimu on de uti hore pipi jini wati kon taw fi hisingol soltu gol dande makko den e yacca gol hauja to ko kon ko wadde hore mo de wonno hunde taw hore hara hino wadde ma a yacca de itande hore ma no burmodde de yanet kala ko an da wonde man hino wadde ma pare ko ya yacca benni kan didal meden enen kullu fuda be enni o mota tahara hirande mun ko deddere ko hiru tum o safa dan di mana sa andi wonde ledo mun la budula kaminhu ara wakilo kalaw na ya nangu netingo de wonno buyke de yimbe den ino yejjita be lando ar wani be voyage le be nyawli nyalti be yejjiti ma du be nanga don e amu gol be nanga e sati gol ha suma ye keso tawta be hore den don nyama wana non joni hande kadi ko enna hore enna إذن إذا كان الأمر بالنسبة للصيام فلا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصيام في السفر وفعله هو صلى الله عليه وسلم وإن أحب أن يفطر فلا حرج والحمد لله ومتى يجب عليه القضاء؟ قضاء الصيام واجب موسع بمعنى أن له الخيار أن يؤخر الصيام إلى أن يضيق الوقت ولا يبقى على رمضان الذي بعده إلا مثل الأيام التي عليه قضاؤها يعني لك أن تؤخر الصيام ولا يجب عليك المبادرة بعد رمضان فورا أو بعد العودة من السفر إذا كانت عودتك بعد رمضان مباشرة بل نقول هو دين في ذمتك متى ما تيسر لك فصمت ولكن لا شك أن المبادرة والإسراع أولى بما في ذلك من بركة الدين حتى يبقى من شعبان القادم بقدر الأيام التي يجب عليك صيامها هنا أصبح الصوم عليك واجبا وإن أخرج نعم تماكي أورد يوما المنتدى السلف السلف السلف أورد يوما المنتدى السلف السلف السلف تماكي استيوني الحالي مسكت لنوي يوتو دفين كم متاتا سهوري سهورا نفوتا voyage on nawo do ha fekkite kadi auto no moddi e kadi kanko jeni hore makko auto na rettu gol auto wana kay yogol e bijjo wana kadi lay bon ma do wonto matalan joni inne voyage de vol avion kadi gali ban hino yawi e kadi gali ban tampere ala nderto hay se o do hara wi de ko moddi de ko yo hori nayo taj ko wonto nanaado alayhi salatu wassalam be newni goɗɗo e hooru ka hoore boyaasi e kadi ɓe hoori ka boyaasi so yiɗi kañum kadi o taƴa fala haraja aley ɗum ɗo enda ala e ooti ko ɗum waɗi ha sahaabaɓe makayno ne yaltayno e hoore boyaasi hara meɗen fecci pecciri noye amen hooruɓe noye amen ɓe hoora hooru ɓen aybintaɓe hooraɓen ɓe hooraɓen kañum kadi aybinta hooruɓe waɗi so nangidiɗo laawol tawi millan taƴan hiɗa wuuro naya innu ɓe na wakkiliɓe ndaari heɓe ñama ɗo e gonake la laysa laka zalik min ka nayimi in an hida sattini hida nange hoor goddo e do no salla taja kullun minna ala madhhabihi wa ala halihi wa tariqatihi demaki jonno sa nyawlike hala ko ayoko yow in ma ka wonde hoore boyaji ma dum ka nawdo nawnare dikkaine demaki yop gongol sumaye ino waddi kono hino yanya maana yanyende hida subi dinna safala sumaye maye to yoba ka juldan ma ka sabbur donki ma ka donki ma haboda ha sabbo suumaye daro non ho waddo ta ko ya yacco yoba sona haram lutti e sabbo suumaye do e suumaye keso natu embere din nyaldi di nyawli da masalan hande ko no gaydi di sabbo suumaye nyal insha Allah do e suumaye lutti ko fennita ko balde je no gasa balde je ta tete woni an ba nyawli no rawani embere balde jeego ma balde jeddi hare gila jangu wadi kama yaho ton naya in jangu dei mi fala ka hor ma jangu meden nodda pe maaw do yonte sadaka takki tamenta me do hala nyamugo la gila jangu waddi kema yaayu amma non si tayi lutale sabbu suma sona embe dinyal di nyawrida lutale hara tan onno yaaji non hida subindin na safala yakina safala kadi nenna wontu be maaji ko buri moddu de ko ya yacce dum gongol sayuti ka boyaz masalan non buri moddu de wontu waddaaki kon non la shakka wala raiba yacca gongol hawja yo mahenya kanyum buri moddu de fiya hisin ko yete kon daande maande e yacco daw go nyamaande wonde den e hore ma فإن أخر الإنسان حتى دخل رمضان الذي بعده بلا عذر فإنه آثم بذلك، وعليه أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه ثانيا أن يقضي الذي عليه، وعليه ثالثا أن يطعم مسكينا على الاحتياط، أخذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف لهذا والله عز وجل أعلم. بما كستينو أديرفي أيو غالي، حاصل ما يكسر ناتي، لنوري نوروني saatin da yugo gongol harana sabu ngantu fus hadu ma yugo na nawnar nen continue ma na hay hunde ha su ma yake sonati ma ki la shakara wali bakka ara bakkon dinni dei waddi kam pe gidati ko atti kon ya tubu rukko da faade ka Allah subhanahu wa ta'ala toro da mu ya fu dimun du waddi ke ma ya yugo ko wontu a hora o su ma wadda arde de bakke do haa gasa so gasi non fu da yugo de ko ko nyawde da rawani to Allah jalla wala yafuye yoba ko ko nyawda rawani e kadi waddi ke ma nyande kala yobba ko nyawdi da ko ya itu kilo de feccere jonna miskin bi mana hawti ta hakkunde yobbo gongol ko nyawdi da ko e itu gongol embere nyaldi di nyawdi da di siko balde joyi are ko kilo e feccere la bi joyi siko balde sappo kadaade on do buri moddude da wonno no ton athar mu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ma kifi ul mas'ala e ko wala kam tum morde sahaba be ma dum tabi'in are no non ko ala wajir ihtiyar ko do e karno ko bonna ke wadda ke ma ya itu ko wadda ma ko ya yum ko do e tal kafaratu as-sughra are dar sura non dar do wallahu ta'ala adam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.